kara zülüflerin bir yana bırak. İstedim size gelim yollar çok ırak. İstedim size gelim yollar çok ırak. Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim. Kolların boynuma dola dola Zeynelim. Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim. Zeynel'e yaptırdım altından kaşık. Üstüne yazdırdım ben sana aşık. Üstüne yazdırdım ben sana aşık. İstedim size gelim yollar dolaşık. İstedim size gelim yollar dolaşık. Zeynel'im Zeynel'im bala bala Zeynel'im. Kolların boynuma dola dola Zeynelim. Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim. Kolların boynuma dola dola Zeynelim. Sarhoşlar geliyor eli şişeli. Sarhoşlar geliyor eli şişeli. 3 yıl oldu ben bu derde düşeli. 3 yıl oldu ben bu derde düşeli. Zeynelim Zeynelim bala bala Zeynelim. Kollar